Dağın başında bir ulu meşe, meşenin dibinde gelin Ayşe, bir elinde meşe, bir elinde şişe. Sen doldur da Kocadağdan aşan gelin, al kırmızı kocanda çekin, sen de güzel gayret ettin.